Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti kinachokujia kila Jumatatu saa 10:30 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 11:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama kawaida, tuko kwa pamoja na mimi Lomwade Niyevu zinakishikia na mwenzangu Omer Nduwai. Tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi tuanze na jarida la Jimbere ambalo lilitembelea kituo cha kiinjili cha jumuiya ya makanisa ya Emmanuel ya Gisuru huko mkoani Ruyigi, ambayo inakaribisha zaidi ya wanafunzi 100 viziwi kutoka Ruyigi, Changuzo na Rutana. Zaidi ya kusoma, laandika gazeti hilo kwamba watoto hupata mapenzi na furaha huko, alibainisha mwenzetu ambaye hata hivyo anaeleza kuwepo ugumu licha ya kila kitu kupatikana. Umaskini unaokithiri katika kaya, walemavu, ustawi wa watoto hawa na kutengwa kijamii ni pigo baya kwao. Anajuta kumradi Abel Ndikumana ambaye ni mratibu wa kituo hicho. Daima katika sekta ya elimu, kutunuku vyeti kwa wahitimu wa masomo ya sekondari kunachelewa kwa baadhi ya shule, linabainisha gazeti la Voix de l'Enseignant, ambalo linaonyesha kwamba mwishoni mwa mwezi Machi ni shule chini ya 10 tu tayari zilikuwa zimetoa vyeti vya shule. Katika miaka ya nyuma, vyeti au diploma zilikuwa zinatolewa mara tu baada ya mtihani wa kitaifa mwishoni mwa mwezi Julai, na karibu wakati huo huo kwa taasisi zote. Maelezo yaliyokusanywa na gazeti hili yanaeleza kuwa maafisa wa shule wanataja sababu za ucheleweshwaji kwamba ni faili za wanafunzi binafsi zinazokawia kuwafikia. Kwa kuongezea, wizara imedai tu iwasilishwe cheti cha kufaulu katika mtihani wa darasa la kitaifa wa darasa la 9, ambao pia unaleta shida. Kila mwanafunzi lazima arudi shule ya asili. Wazazi wanapendekeza ugatuzi na ongezeko la wafanyakazi wanaohusika na kukagua faili, gazeti hilo linaendelea kuandika. Naam, kutoka Burundi moja kwa moja tuvuke mpaka hadi Uganda na New Vision. Vision linaandika kuhusu viongozi wa dini ambao huwaombea wagombea mbele ya PLOE kabla ya mitihani. Kama ilivyo kawaida, viongozi wa madhehebu tofauti huwabariki watahiniwa kuomba mwongozo na ulinzi wa Mungu wakati wa mitihani. Naibu mufuti wa Uganda, Sheikh Al Waiswa, aliwatakia watahiniwa wote kufanikiwa katika mitihani hiyo, na aliomba ulinzi wa Mungu kutokana na ukweli kwamba watakuwa wakifanya mitihani katikati ya janga la COVID-19. Waiswa, ambaye alikuwa akiongoza maombi ya kujitolea kwa wagombea katika wazazi wa Kampala, alitoa changamoto kwa wakuu wa shule na maafisa wa mitihani kuhakikisha watoto hawapatikani na maambukizo ya COVID-19 wakati wa mtihani. Mchungaji Baba Joseph Luzindana, mchungaji wa vijana katika jimbo kuu la Kampala, aliwashauri watahiniwa kuweka tumaini lao kwa Mungu wanapoingia kwenye mitihani. Na mamlaka ya mapato ya Uganda imetoa kile inachofafanua kama orodha ya aibu na majina ya watu na mashirika 282 ambayo ni wakwepaji wakuu wa ushuru nchini humo. Gazeti la Daily Monitor limechapisha ilani ya umma iliyo na majina ya walipa kodi huonya juu ya uwezekano wa mashtaka dhidi ya walipa kodi walioorodheshwa ambao wanashindwa kuondoa madeni yao ya ushuru ambayo ni mabilioni ya shilingi. Kulingana na mkuu wa ushuru, ilani iliyotolewa kwa umma ni ukumbusho kwa walipa kodi waliotajwa kumaliza madeni yao ya ushuru ndani ya siku 7 tangu tarehe ya kuchapishwa kwake. Mtoza ushuru alifunga account ya ukusanyaji wa mapato ya awali na naksi ya karibu trilioni 3 shilingi ambayo ni sawa na mara mbili ya serikali ya mgao inayopendekeza kwa kilimo viwanda katika bajeti ya mwaka 2021 kuelekea 2022. Habari za magazeti. Habari za magazeti. Naam, kutoka Uganda twende hadi Kenya ambako The Star inaandika kuhusu nchi hiyo kurekodi vifo 18 huku kukiripotiwa visa vipya 902 vya virusi. Nchi ya Kenya ilirekodi kesi 902 mpya za COVID-19 leo Jumatatu na kupakia kesi ya nchi hiyo hadi 131,116. CS Mutahi Kagwe amesema. CS katika taarifa ilithibitisha kuwa hii ilitokana size ya sampuli ya 3,395 kurekodi kiwango cha chanya cha asilimia 26.6. Vipimo vya nyongeza vinasimama kwa 1,000, yani milioni 1,472,230. Vifo vya watu vimeongezeka hadi 2,135 baada ya wagonjwa wengine 18 kuugua kumradhi ugonjwa huo kwa tarehe tofauti. Wakenya wamehimizwa kusalimisha mitungi ya gesi ya matibabu kwa hospitali ambazo zitatumika kwa visa ambavyo vinahitaji. Kagwe alisema kuwa kuna wagonjwa 1,270 wanaolazwa kwa sasa katika hospitali anuwai kote nchini. Mwingine kwa maana nyingine wagonjwa 4,620 wako kwenye mpango wa huduma za nyumbani. Naam, gavana wa Kisumu Profesa Anyange Nyong'o ameongoza wakazi wa kaunti za eneo la Nyanza kumuomboleza nyanya wa aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama, Mama Sarah Obama, aliyefariki mapema Jumatatu. Gazeti la Taifa Leo limeangazia. Mama Sarah aliaga dunia katika hospitali ya rufaa na mafunzo ya Jaramogi Kisumu ambapo alikuwa akipokea matibabu baada ya kuugua kwa muda mfupi. Akimtaja kama mama mchangamfu na mkarimu, gavana huyo amesifia mchango na utendaji kazi wake katika jamii hasa kutokana na wakifu wake wa masomo na Mama Sarah uliolenga kutoa ufadhili wa karo na mahitaji mengine muhimu ya kimsingi kwa wanafunzi wasiojiweza. Mama Sarah ambaye alikuwa mjane na mke wa tatu wa babu wa rais Obama amefariki akiwa na umri wa miaka 99. Naam, kutoka huko turudi hapa karibu yetu nchini Rwanda na The New Times ambalo linaandika kuhusu Afrika na uwezo wa kuzalisha chakula cha kutosha kulisha idadi ya watu wake lakini pia na kwingineko, pamoja na kukuza biashara ya kilimo ambayo itatoa ajira nzuri kwa vijana. Uchunguzi huu ulitolewa na Waafrika wazalendo wakitaka maendeleo ya mlolongo mzima wa thamani ya kilimo. Walisema kuwa kuna haja ya kufanya uwekezaji mzuri kukuza usindikaji kumradi wa kilimo ili kuongeza thamani ya mazao ya mashamba na kuwaunganisha wazalishaji wa msingi na viwanda. Karibu wa Afrika milioni 250 wana njaa. Karibu 20% ya watu wake kulingana na data kutoka shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa UNFAO. Wakati huo huo, kulingana na habari kutoka Benki ya Dunia, soko la biashara ya kilimo barani Afrika linakadiriwa kufikia dola trilioni moja kwa mwaka ifikapo mwaka wa 2030 kutoka dola bilioni 313 mnamo 2013. Naam, kabla ya kufika nchini Tanzania tupitie Sudani Kusini. Kwa mjibu wa gazeti la Sudan Tribune, wanaharakati wa haki za binadamu wanakabiliwa na vitisho na unyanyasaji, huku wale wakionekana kutishiwa na serikali, ripoti mpya inasema. Ripoti hiyo ya kurasa 43 ilisema kuwa watetezi wengi wa haki za binadamu wamelazimika kuondoka nchini Sudani Kusini na kuishia kuwa mamilioni ya wakimbizi wa Sudani Kusini. Kulingana na shirika hilo, wanaharakati wengine wanaendelea na utetezi wao wa haki za binadamu kutoka nje, lakini hii haimaanishi kwamba wanaepuka hasira ya serikali huko Juba. Wakati huo huo, serikali za Uganda na Kenya zinadaiwa kuwapa watendaji wa Sudani Kusini uhuru wa kulenga wafanyakazi wa haki za binadamu wanaofanyia kazi zao katika mataifa jirani. Naam, ni saa 10:27 katika studio za Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni dondoo za magazeti. Unausikia ni Omer Nduwayo nikiungana na Romuald Denio Abivuze. Moja kwa moja nchini Tanzania. Tuanze na michezo, Romuald. Naam, katika michezo ni Simba washinda kibabe rufa ya Al Merrikh. Bodi ya nidhamu ya shirikisho mpira wa miguu Afrika CAF imeisafisha bodi ya Simba juu ya tuhuma zilizoibuliwa na Al Merrikh ya Sudan ya kuwapa majibu ya uongo ya COVID-19 wachezaji wake 8 wa kikosi cha kwanza kabla ya mechi baina yao iliyochezwa uwanja wa Benjamin Mkapa Machi 16. Taarifa iliyotolewa na mwenyekiti wa bodi ya nidhamu ya CAF Raymond Haki imeeleza kuwa vielelezo vilivyowasilishwa na Al Merrikh kuituhumu Simba ni batili na vimekosa uhalali wa kuitia hatiani. Naam, gazeti la Mwananchi limeandika habari ya mwendesha bodaboda mmoja ambaye amesafiri umbali wa kilomita zaidi ya 1200 kutoka mkoani Dar es Salaam hadi wilayani Chato mkoani Geita kwa kutumia bodaboda kushiriki mazishi ya rais wa awamu ya tano hayati John Magufuli. Mazishi ya Magufuli aliyefariki dunia Machi 17 mwaka 2021 kwa ugonjwa wa moyo yalifanyika katika kijiji cha Milimani wilayani humo Machi 26 mwaka 2021. Akizungumza na Mwananchi Digital, Isa Mustafa amesema alichukua uamuzi huo kuenzi mchango wa Magufuli kwa madereva wa bodaboda kwa kuwa katika uongozi wake walifanya kazi bila kusumbuliwa. Amesema alishiriki shughuli ya kumuaga kiongozi huyo mkoani Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza na wilayani Chato. Mustafa amebainisha kuwa mara nyingi alikuwa njiani watu walikuwa wakimsaidia hata sehemu ya kulala. Mmoja wa madereva wa bodaboda mjini Sengerema mkoani Mwanza amesema uamuzi wa mwenzao kusafiri umbali mrefu ili kumuaga Magufuli ni kitendo cha kiungwana na kinapaswa kuungwa mkono. Omer. Na ni saa 10:29 kwenda 30 katika studio za Radio Isanganiro. Ninadhani ndio mwisho huu, Roma. Ni kweli tunafika tamati ya kipindi cha siku ya leo. Tukushukuru we ambayo umetutega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia kwa fundi mitambo Alphonse Kugimana aliyetuwezesha tusikike pale popote ulipo. Hapa studio ulikuwa na mimi Romuald Niyoivuze nikishirikiana na mwenzangu Omer Nduwayo. Kutakie jioni njema. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.